چې ما ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم ته وکتل هغه د دوشنبې ورځ و. کم وخت چې د ده صلى الله عليه واله وسلم د مبارکې حجرې څخه پرده ایسته سوه، ما د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مخ ولیدی لکه هغه چې د قران مجید یو ورقه و. او په دغه ورځ خلق د سهار په لمانځه کې د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه تر شا ولاړ و. او د صلی الله علیه و آله وسلم ته کتل، قریب و چې خلق د په لمانځه کې مسترب او پریشان سي، خو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه و خلق ته اشاره وکړه چې ثابت ودرېږي. او بیا د دغه سهار په آخر کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رحلت وکړي. کم وخت چې موږ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دپا قبر کې پټ کړي، بیا موږ هیڅ داسې شی او منظر نه دی لیدلی چې هغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر مخ موږ ته خوښ وي. یعنی بیا په دنیا کې نه بل داسې شی شته او نه موږ لیدلی دی چې هغه د صلی الله علیه و آله وسلم تر لیدلو زموږ خوښ وي. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وانس ابن مالك رضي الله تعالى عنه تو وار دعا کړی ده چې د هغو دعا وسخه یو هم داده چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفرمایل اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له، یعنی الهی ودته مال او اولاد ورکه او په هغو کې برکت ورکشېږ دي. الله عز وجل د خپل نبی دعا قبول کړه. انس رضی الله تعالی عنه په ټولو انصارو کې د ډیر مال خاوند وو او د ډیر رو اولادو خاوند وو، حتی چې د رضی الله تعالی عنه د خپل زامنو او لمسیانو څخه تر سلو زیات ولیدل. او الله عز وجل د انس رضی الله تعالی عنه په عمر کې برکت کشېښاوه تر داسې اندازې چې یو پوره قرن او درې کاله ژوند وکړي، یعنی یو سلو درې کاله د در رضی الله تعالی عنه عمر وو. او انس رضی الله تعالی عنه د قیامت په ورځ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د شفاعت ډیر امید درلودي. ډیر ځله به ویل زه امید لرم چې د قیامت په ورځ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ملاقاتم او ورته ووایم یا رسول الله زستا کوچنی خادم اونیسیم. کم وخت چې انس رضی الله تعالی عنه د وفات په مرض ناجوړ سو، نو یې خپل اهل ته وویل ما ته په لا اله الا الله محمد رسول الله سره تلقین راکوي، یعنی دغه کلمه را ته وایاست. او در رضی الله تعالی عنه په خپل هم تر هغو وویل چې پاک او طاهر روحیه د بدن څخه جلا کېدی. او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو کوچنی لکړه چې د سره و در رضی الله تعالی عنه وسط وکي چې دغه لکړه زما سره شخه کی، نو هغه مشرف او مبارک لکړه د در رضی الله تعالی عنه د ذکر او کفن په مابین کې ورسره کشول سو. انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه ته دی پر هغه خیر مبارکی وی چې الله عز وجل ودته ورکړی وو. د رسول اعظم صلی الله علیه و آله وسلم په تربیه او روزنه کې پر لس کال ژوند وکړي. او د مشرف احادیث په روایت کې دریم د دوو دی چې هغه دوا ابو هريره او عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهم اجمعین دي. الله عز وجل دي انس رضي الله تعالى عنه او د دمور غميسا رضي الله تعالى عنها د اسلام او مسلمانانو د طرفه د خير جزاء او بدله ورکي. والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين. محترم ورونو، لکه څنګه چې ما عزم کړی وو چې زبه په دغه سلسله د پیتو کې یو څه کوچنی او مفید مزامین ځایوم، نو اوس د هغې جملې مزامینو څخه و یو ګټور او کوچنی مضمون ته متوجه سي. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، مسلمان ورور، مسلمان خوری، په دین نه خبرېدل او د ډیرو داسې احکامو څخه بې خبري چې په شرع او شریعت پورې تعلق لري، ډېر مسلمانان د جهل او دلالت پر لار روان کړي دي. یو مسلمان داسې فکر کوي چې دی په خپلو عباداتو او خپلو معاملاتو کې پر صحیح لار روان دی، مگر دی د خپل جهل او بې خبرۍ په خاطر په ډېر لو خطا کې ولاړ وي. او یوه هغه خطا چې ډېر خلک په هغه کې لوېدلي او واقع دي، هغه د محرماتو ښځو په متعلق احکام او مسائل دي. ته به وینې چې یوه ښځه د مېړه و ورور یا د هغه و اکا او ماماته په دې خیال او فکر سره مخلصوي چې دا کار حلال او روا دی. او دغه رنګه یو سړی به د ماما یا اکا و ښځې ته قتل جائز بولي، حال دا چې دغه مخلصېدل ناروا دي. او دا ټوله هغه عامه خطا او غلطیا ده چې د دغه غلطیا په خاطر مشاکل ډېر سوي او هم ډېریږي، نسأل الله السلام. نو ځکه ما دغه کوچنی بحث د دغه موضوع په باره کې ولیکئ چې دا معلومه او واضحه سي چې کومې ښځې د یو چا دپاره محرمې بلل کیږي، هغه چې ونرته دا جایزه وي چې د دوی مخ وویني، او کومې هغه ښځې دي چې ونورانو ته د دوی د مخ لیدل نه دي روا، او همدارنګه و ښځو ته دا نه دي روا چې و هغو ته مخ لس کی. وروره، هغه کومې ښځې دي چې و تا ته دا روا ده چې ویني او ته و هغو ته وګورې او دوی ستا د پاره محرمات بلل کیږي، یعنی و تا ته د هغو سره نکاح کول نه دي روا. الف، هغه ښځې چې د نسب په واسطه د هغو سره نکاح کول نه دي روا، او و تا ته د هغو د طرفه مخلصول او یا ستا د طرفه د هغو و مخ ته کتل جائز او روا دي. هغه ښځې په داسې ډول سره دي: اول من دي، یعنی مور، چې د هغې سره نکاح نه ده روا او د هغې مخ ته کتل روا دي، چې د مندو په جمله کې اناګانې هم داخلي دي، یعنی د پلار مور او د پلار د مور مور او د مور مور او د مور د مور مور، که څه هم نورې پسې لوړې وي. دوهم لوڼې، چې په لوڼو کې لمسیانې او کړوسیانې حتی که نورې هم پسې کښته وي شاملې دي. دریم خوندې، چې په دې کې هر قسم خور شامله ده، یعنی هغه خور چې د مور او پلار د طرفه وي، او هغه خور چې یوازې د مور د طرفه وي، او هغه خور چې یوازې د پلار د طرفه وي. څلرم عمګانی، چې دا لفظ هم عام دی، یعنی ستا عمه، ستا د پلار عمه، ستا د مور عمه، که څه هم نورې پسې لوړې وي، یعنی د نیکه او انا عمګانی. پنځم خالګانی، یعنی ستا خاله، ستا د پلار خاله، ستا د مور خاله. شپږم ورېرېګانی، یعنی ستا د ورور لور، ستا د وراره لور، ستا د ورېرې لور، که څه هم نورې پسې کښته وي. اووم خورزېګانی، یعنی ستا د خور لور، ستا د خوریي او خورزې لور، که څه هم نور پسې کښته وي، یعنی د ورور او خور په نسل او اولاده کې چې هر څه ښځې وي تا ته یې نکاح ناروا او د مخ لڅېده روا دي. با هغه ښځې چې د رضاع یا تیرودلو په خاطر یې نکاح ناروا او مخ لڅېده روا دي. اول خو هغه ښځې وي چې د نسب په خاطر باندې نکاح ناروا او د مخ لڅېده روا وه، اوس هغه ښځې دي چې د رضا یا تیرودلو په خاطر یې نکاح روا او مخلص نکاح ناروا او مخلص یې ده روا دي. هغه په داسې ډول سره دي: اول رضعي مور، یعنی هغه ښځه چې چایه تیرودلې وي، چې په دې جمله کې د دغه ښځې مور هم شامله ده، ځکه هغه رضعي انا بلل کیږي. دوهم د رضعي مور خور، ځکه هغه رضعی خاله بلل کیږي. دریم د رضعی مور لور، ځکه هغه رضعی خور بلل کیږي. څلرم د رضعی ورور لور، ځکه هغه رضعی وريره بلل کیږي. او ته اکایه پنځم د رضعی خور لور، ځکه هغه خورزه ده. او ته ماما بلل کیږي. اوس نو د هغې ښځې میړه چې تا ته یې تی در کړی دی چې رضعی پلار ورته ویل کیږي، د هغه په اقرباو کې هم داسې ښځې سته چې ستا نکاح نه ده ورسره روا، او د هغو مخلصېدل و تا ته روا دي. چې هغه ښځې په داسې ډول سره دي: اول د رضعی پلار مور، ځکه هغه رضعی انا بلل کیږي. دوهم د رضعی پلار خور، ځکه هغه رضعی عمه بلل کیږي. دریم د رضعی پلار عمه، ځکه هغه هم رضعی مشره عمه بلل کیږي. څلرم د رضعی پلار خاله، ځکه هغه هم رضعی مشره خاله بلل کیږي. پنځم د رضعی پلار لور، ځکه هغه هم رضعی خور بلل کیږي. لطفا فتا واړو.